äntligen är det dags för oss att spela in ett nytt avsnitt av er favoritpodd. Det är söndagen den 22 oktober och vi är så peppade. Nu kör vi! Idag så har vi faktiskt våran första återkommande gäst. Välkommen Carl Emil Nicka! Tack så mycket för att jag får komma tillbaka och att jag inte är portad på livstid efter att jag i förra avsnittet avslöjade att jag inte kör Linux som mitt dagliga operativsystem. Nej, men alltså vi diskriminerar inte någon. Även om du hade kört Windows hade du fått vara med, men... Ja, eller kanske inte så långt ska vi nog inte gå först. och jag kan glädja alla lyssnare med att jag sitter i min Kubuntu-miljö nu och spelar in det här avsnittet. Så det är ren Linux-inspelning ni hör. Ja, det låter bra. Jag måste säga det att förra avsnittet du var med så fick vi fruktansvärt bra kritik och väldigt uppskattat avsnitt. Så att alltså, när jag gick ut på stan så hade jag sån hybris att varenda människa som mötte mot jag bara bort och så att inga autografer idag. Men det visade sig att de visste inte ens vem jag var. Nej. Men tydligen så var det uppskattat och vi hoppas att det här avsnittet ska bli lika uppskattat också. Mm. Ja, men mer om dig och vad du... Jo, det måste vi faktiskt ta innan vi går vidare. Jag såg på Twitter faktiskt idag ett nytt Twitterkonto som jag lade till som ledde till en ny ny domänadress. Är det någonting du vill berätta lite mer om? Jag kan ju avslöja att jag numera inte jobbar på Kjell & Company. Som jag berättade i förra avsnittet så var jag på väg bort därifrån efter att ha jobbat där i 12 fantastiska år. Men nu kände jag att det var dags att starta mitt eget företag inom användarträning på IT-säkerhet. Och det har jag nu smugit igång lite grann. Det startar på allvar framåt årsskiftet någon gång. Men jag tänkte det är lika bra att liksom starta upp webbsida och sånt så att det börjar finnas lite material och kan sprida lite rykte om att det nu finns ett nytt företag på den fronten. Då ska du få lite mer gratis reklam här. Berätta vad din adress är. Det är www.nickasystems.com. Tack så mycket för den reklammöjligheten. Nickasystems.com, IT-säkerhet för människor. Du vet, vi är som alla andra drogleverantörer, va? Vi bjuder på den första tills man är fast. Va? Ja, jag förstår. Ja, precis. Ja. Men vi kanske pratar mer om det senare. Nu ska vi faktiskt prata med en nybliven göteborgare, eller hur, Daniel? Är det inte nästan så. Hur kommer det sig? Är det någonting roligt? Hur kommer det sig att jag vill kalla det nybliven göteborgare? Jo, de flesta vet ju att det var ett Synology-event nere i Göteborg och givetvis var väl jag hälsa på dig och så gick vi tillsammans på det där eventet. Och, precis. Ja, och vad tyckte du om det? Jag tyckte det var riktigt trevligt. Ja, det gjorde faktiskt jag med. Till att börja med då, att liksom... Det var kostnadsfritt och de bjöd på både det ena och det andra. Det enda jag har problem med var faktiskt lokal. Den här aulan, lokalen i sig. Jag vet inte vad det var där, men så fort jag satte foten i den så ville jag sova. Det var för, sköna stolar helt enkelt. Ja, det måste ha varit det. Sen hade de en utlottning. Jag ska ju säga det här där Synology-eventet som hette då Synology 2017 var... Deras, det sa de ju att det var deras första helst återkommande event i nordiska länder. Mm. Så att de hoppas på att komma tillbaka till nästa år också och med ett nytt event. Vad pratade de om det? Kommer du ihåg det? Ja, det var ju lite hur man accelerate your business var ju ett föredrag de höll. Och sen var det ett föredrag om säkerhet och så var det lite, fick man ju chansen att ställa lite frågor och sånt också till dem. Och man märker ju att de försöker ju ta sig in och bli ledande på företagsmarknaden, för det är ju mycket däremot de jobbar. Ja, det var väldigt mycket företagsinriktat den här gången. För den som vet om det då så är ju Synology ganska konsumentinriktade produkter i dagsläget. Men som nu vill de ju in på företagsmarknaden. Och det är även där på den demoscenen de hade så var det väldigt mycket storlagring som var grejen, i alla fall den här gången. Man märkte mycket på att de pratade om det här med backup också mot G Suite som är Googles Office Suite, och sen har du ju Microsoft, att man kunde ta backup därifrån och lagra på sin egen NAS då, för att spara utrymme, i och med att det kostar en massa pengar att ha mer utrymme hos både Microsoft och Google nu. Förut var ju det nästan kostnadsfritt, men alltså men det var trevligt. Vi ska väl prata mer om det vid något avsnitt framöver här, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Jag är bara så extremt avundsjuk på att jag inte hann dit, för Synology är ju ett av mina favoritföretag. Och sen så kan jag också bara flika in att Synology i företagssammanhang har vi kört både på min förra arbetsgivares plats och i mitt helt nystartade företag, och det har fungerat klockrent. Att det har fungerat klockrent för mig i ett och ett halvt dygn är kanske inte så imponerande, men däremot att vi på Kjell & Company körde det med AD-integration och allt i åtminstone de senaste 6 åren, det är någonting som i alla fall ger för mig en trygghetsstämpel av att det fungerar bra. Ja. Och jag kan ju säga vad där var faktiskt riktigt roligt, för att de hade ju dels en utlottning, och det var ju inte dåliga grejer de delade ut heller. Det kan man ju inte påstå. Nej, det var ju en kille, han fick en 12 terabytes disk och de lottade ut någon ny NAS och sånt där. Och så var det ju någon disk, var det Western Digital disken som var första i världen? Nej, i Norden i alla fall. Fick. Norden i alla fall. Det var också någon ny disk, alltså det var sanslöst vilka. Och den här lilla goodiebaggen vi fick när vi gick, den var inte så dålig den heller som alla fick. Men vet du vad som hände med den? Jo, nej. Du vet, man fick ju det var ju en svart liten Synology-lapp när det satt 2 gummigrejer på av en NAS, och sen var det Synology-loggan. Och när jag kom hem så jag bara, vad är det här för någonting? Är det klistermärken? Man kanske ska sätta det på sin NAS. Men då förklarar min 9-åriga son att, men pappa, det här är ju magneter. det fick min 16-årige son förklara för mig också att det var. När han slängde upp dem på kylen så här, det är ju magneter. Ja. Usch, vad gammal jag känner mig. Ja, precis. Men det roliga var att det låg ju ett 16 GB USB-minne med i den här godisbägen också. Det tyckte jag var uppskattat. Får jag flika? Och för sakens skull så ska jag ju bara säga att den första frågan jag ställde till någon på demosidan var, vad kör ni för någon, vad är det OS baserat på? Och det är ju faktiskt Linux-baserat OS. De har en Linux-kärna som de har i grunden, sen har de byggt ovanpå det själva. Så att det är faktiskt Linux vad heter det? Baserat. Det är aktuellt för Linux-podden, menar jag. Mm. Men det var det om det. Men vi är ju inte ensamma, vi är inte 3 galna killar, utan vi har ju faktiskt Freja med oss. Hej! Åh, vilket krispigt ljud, hur kommer det sig? Jag har en ny mikrofon nu. Äntligen! Ja. Det har tagit lite tid, va? Ja, men jag valde att köpa en sån här mikrofon man sätter fast på hörlurarna. Istället för den här podcaster, USB-mikrofonen. Ja. Men det var någonting när du kopplade in den sen också som gjorde så att du fick komplettera lite till, va? Ja, att jag köpte ett nytt ljudkort också. För det interna ljudkortet, jag upptäckte att det brusar oavsett vilken mic jag tar. Så det hade varit väldigt dumt om jag köpte en dyr mic och sen så brusar den ändå liksom. Det är klart, podcaster är väl på USB, så att den hade ju inte brusat. Men hade det varit något annat som använder det interna ljudkortet, så hade det ju faktiskt varit brus ändå. Mm, precis. Och nu har du ett fint och krispigt ljud som oss andra här. Ja. Ja. Vad har du hållit på med sista tiden då? Förutom det här, har du något annat roligt att berätta? Ja, jag har experimenterat lite med att med lite kryptovalutor och mina dem. Fast jag har kört det genom en... Jag har gjort så att jag har en virtuell maskin som har dedikerade grafikkort. för att kunna spela på Linux fast i en virtuell maskin när jag kör Windows då. Okay. Och nu har jag testat samma sak då fast med att mina då. Så jag har en dator och i den så har jag några virtuella maskiner då som använder grafikkort för att mina då. Så jag har experimenterat lite. Vad är det för valuta du minar fram? Det jag testar nu är en valuta som heter Monero. Och sen finns det en som heter Zcash. Och sen men just nu så testar jag lite mig framåt bara så här. Jag har andra projekt som... Jag har massa projekt jag bara bygger på nu. Men jag upptäckte att det finns inte så mycket distributioner som specialiserar sig inom detta. Det finns två stycken vad jag hittat och de är inte så... De lämnar lite man vill ha där som fattas då. Så jag har funderat på om man ska ta en distro och basera eller ändra den så att den blir mer för att mina då. Vad är det för distribution som du har testat med nu? Ubuntu LTS. Okay. Det är den 16.10 tror jag. Mm. 4.04. 04. Ja, 16.04. Ja. Rätt ska vara rätt. Nej, men det är just... Yes. Mm. Har du blivit rik? Det är ju då det som alla lyssnar på. Ja, precis. Det har jag inte. Nej, okej. Okay. Det är bara för att experimentera lite. Skitkul. Vi hoppas att få höra mer om det. Själv då så har jag som sagt varit på Synology-event med Daniel. Och som han såg när vi var där så såg han att jag låg var behov av den här träningen som jag påbörjade. Eller kom fram till. Att jag ska på träningsresa. Att jag behöver ju träna för att komma i form. Så jag kan åka på en träningsresa så att jag kommer i form. Så att, men vill man veta hur det går för mig och min träning som kommer och, som har påbörjats. Så tar vi det på min personliga blogg. Som är artfors.se. Där kommer jag komma och... det har varit väldigt mycket träning. Ska jag säga. För min del. Men det är inte därför vi är här. Vi är här för att prata Linux och vi är här för att prata nyheter om Linux. Så att vi gör väl så att vi går vidare till vårt lilla nyhetssegment helt enkelt. Eller vad säger ni? Mm. Ja, absolut. Ja. Bra. Du pratade om Ubuntu där, Freja. Då kan vi ju faktiskt ta meddela att Ubuntu 17.10 är här. Nu är då Ubuntu 17.10 Artful Odd Ad Work släppt. Det är ingen LTS-version. Och det har ju pratats en hel del om den här distributionen redan innan det släpptes. Mycket på grund då av Canonical som är huvudägare till Ubuntu. Deras val då med att sluta med det egenutvecklade skrivbordet Unity. Woohoo! Och återgå till GNOME som standardskrivbord. Ubuntu 17.10 är i min mening då kanske den mest uppdaterade versionen av Ubuntu som någonsin har släppts. Men det menar jag för det första att det är för första gången någonsin så ligger de i synk med andra utvecklare så som just GNOME, KDE, Wayland och självaste Linux-kärnan. Det är mycket som är nytt i Ubuntu 17.10. För det första, GNOME 3.26.1. Det är ju den absolut senaste versionen av GNOME. Wayland då har ersatts som standardskärmserver istället för Xorg. Och det hela körs då på den senaste Linux-kärnan 4.13. Och vill du då veta mer som är nytt så kommer det finnas en länk till release notes senare i eller i show notes. Och den Ubuntu 17.10 är också den första Ubuntu-versionen som har släppts utan 32-bitars ISO. Självklart finns det då stödet för det 32-bitar kvar i Ubuntu, men du kan inte ladda ner någon officiell 32-bitars ISO-fil. Vill du då installera ett rent system så får du göra det från tidigare ISO-fil och uppgradera därifrån. Är det någon av er som provat 17.10 nu? Vi kan börja med... Nicka, du satt ju på Kubuntu där nu, sa du va? Jag gör det, men jag har faktiskt också installerat en virtuell maskin med Ubuntu 17.10, framförallt för att jag vill testa på hur det är nu när GNOME är standard skrivbordsmiljö igen och att den körs på Wayland. För ett av problemen som jag har med min dator som jag kör Linux på är att den har en sån här high PPI-skärm, alltså en skärm med hög pixeldensitet. Och Xorg är inte glad för den, kan jag säga. Så jag hoppas att Wayland gör att jag får lite mer crisp bild. Jag har tyvärr inte hunnit göra någon sån här riktigt noggrann test av det än, för att jag började med det i den virtuella maskinen och så tänkte jag kanske ska ta och uppdatera allting också så att jag kör på Kubuntu 17.10 eller Ubuntu 17.10, jag hade inte bestämt mig än när jag spelade in den här podden. Men så kom jag på någonting som jag sa i förra avsnittet som jag var med i, nämligen att man inte ska inspela eller spela in poddar i helt nya miljöer. Och därför lugnade jag ner mig. Så nu har jag... Du tar det imorgon istället helt enkelt. Jag tar det imorgon istället. Så nu har jag i alla fall att testa med en nedladdad, färdig Ubuntu 17.10-version. Men det är inte den jag spelar in, utan jag sitter fortfarande i Kubuntu 17.04 och spelar in. Mm. Ja, du har inte hunnit. Daniel, Manjaro, kör du som sagt vad som standard? Har du testat nya Ubuntu? Nej, jag vill inte... Jag vill inte försämra min Linux-upplevelse, därför backar jag inte till Ubuntu. För jag var så elak. Men någonting som jag skulle vilja se, det är faktiskt någon som tar och testar till exempel Ubuntu 17.10 med Wayland och sen går tillbaka och testar med Xorg och ser om det blir någon skillnad i spel och FPS och kvalitet på bilden. Jag kan ta på mig. Jag kan ta på mig att testa det för high PPI-sammanhang. Jag kan däremot inte testa det för spel med tanke på att jag inte kan spela spel. Jag kan ju testa det då. Jag har en gammal dator här som jag kan testa allmänt hur det funkar i och för sig. Så att det hade jag tänkt göra. Jag vet ju, jag som spelar CS, jag är ju FPS-jägare dag som natt. Jo, vi har väl hört den förr. Ja, jag tror det. Ja, precis. Freja, du då? Du som ändå är i Debian-baserade träsket. Testat Ubuntu? Ja, jag är lite intresserad av det här med Wayland. Hur det kommer funka och så. Så att jag kommer kanske testa det. Ja, precis. Men du, Daniel, du kör ju Manjaro som sagt. Vet du om att du kör... Vad körde du? Kör du Wayland eller Xorg? Xorg. Och det vet du med säkerhet? Ja, 99% säkerhet i alla fall. För jag kör ju Antergos och det visar ju sig när jag tittar efter att jag kör ju Wayland som standard. Ja. Och då kör ju GNOME som sagt var också. Men du kör ju XFCE så det kan ju vara det som gör det med. Men däremot så vet jag att grabben kör på en gammal Ubuntu-version så jag kanske ska uppdatera den till det senaste och se hur hans upplevelse blir. Ja, det kan ju alltid vara något. Jag misstänker att jag får skäll som vanligt, men... Det brukar vara så. Låta barnen testa. Ja. Ja, precis. Ska vi gå vidare kanske? Då är det ju så att vi har ju tagit på oss det stora ansvaret här att meddela att det finns BSD-versioner till höger och vänster. Det är ju liksom lite av våran grej, så att nu är det återdags. Den här gången så är det Dragonfly BSD 5.0 som det åter är dags att komma ut ur skogarna med. Den här gången som sagt var så har Dragonfly släppt sin version 5.0. Den största nyheten då i Dragonfly BSD är att det är den första versionen med Dragonflys nya filsystem Hammer 2. Och vi lägger en länk i show notes naturligtvis. Känner inte till Hammer 2, har aldrig hört talas om det tidigare. Daniel? Mm. Du är jättevan vid Hammer 2, eller hur? Det är ditt favoritsystem. Nej, det är alltså filsystem. Där ligger väl en av mina svagheter, kan jag tänka mig. Du är lika high på Hammer 2 som mig då? Jajamensan. Ja, men då får vi gå till en av experten här. Freja! Hammer 2! Nej, jag har inte... Hör talas om det, vi använder inte BSD i våra miljöer. Nej, då återstår Nicka. Har du hört talas om Hemme 2? Nej, det har jag inte. Och jag vet inte varför en BSD-distribution inte skulle köra ZFS. Men ja, jag ska inte uttala mig med tanke på att jag inte hörde, inte har hört talas om Hemme 2 förrän du nämnde det nu. Nej, men då har vi någonting nytt allihop här att ta och kolla in då. Hammer 2. Då lämnar vi Dragonfly och Hammer 2 och så går vi vidare till KDE Plasma. Det är nämligen så att KDE Plasma har fått sin första punktrelease. Det är KDE Plasma 5.1 som då har blivit anses stabil. Men det menar vi naturligtvis att miljön har fått sitt första punktsläpp. Skrivbordmiljön i fråga är då KDE Plasma och version 5.11 som har blivit 5.11.1. Och även här, precis som i Gnoms fall, så tog det inte mer än en vecka för punktreleasen att komma. Totalt sett så har KDE Plasma 5.11.1 fått 34 bugfixar i nästan lika många program och komponenter. Bland annat så har det fixats i Plasma Workspace, Plasma Desktop, Plasma Discovery, systeminställningar, K-Win, K-Wayland Integration, K-Syskad och KSS-AHS Pass. För mer info så följer du bara länken helt enkelt. Du körde ju som sagt var KDE i Nicka, ja. Så att i din... Kör du 5.11 eller vad gör du? Jag har inte uppdaterat än. Det är om det har skett någon uppdatering i bakgrunden utan att jag har märkt det. Men jag kör Plasma på datorn jag sitter nu med alla KDE-applikationer. Men har inte upplevt något problem eller någonting sånt. Så jag har inte letat efter någon uppdatering. Ja, okej. Okay. Mm. Och som vi redan nämnde så kör du Daniel XFCS. Vad kör du, Freja? Du kör väl också något annat, va? Jag kör Matei, eller vad det heter. Eller hur det uttalas. Ja, just det. Matei. Ja. Ja. Vi lämnar det åt sidan. Och sen kör jag Fluxbox och ett annat på jobbet. Mm. Ja, då har vi inte så mycket mer att säga om KDE helt enkelt just nu då. Nej. Då vandrar vi vidare och talar lite om Purism. Purism är ju då kanske mest känd som tillverkaren som samlat in 1,5 miljoner dollar via crowdfunding för att bygga världens första telefon baserad helt på fri mjuk och hårdvara. Och Nextcloud, det är ju då Linux-bloggens och Linux-poddens favoritmållagringstjänst. De har nu slagit sina påsar ihop för att bygga en end-to-end krypterad lagringsprodukt och tjänster. Bland annat så vill Purism bygga in Nextcloud-lösningar direkt i telefonen Librem 5 som de ska släppa i, vad sa vi nu, i januari 2019. Och då deras datorer Librem 13 och Librem 15. Och så ska de bygga in det i sin egen Linux-distribution Pure OS. Purism håller även på med diskussioner med Nextcloud om att i framtiden även släppa en hårdvarunas helt med fri mjukvara som är baserad på Nextcloud. Är det något som lockar ni två här? Ska vi se, men ska vi börja? Vi börjar väl med dig då, Daniel. En av Synology-nördarna. Är det någonting som lockar? En hårdvarna som är Nextcloud? Nej, jag älskar Synology för mycket. Jag håller mig kvar bland dem. Du gör det, ja. Alla dagar. Ja, Nicka då? Är det någonting du skulle kunna köra ett och ett halvt dygn på ditt företag? Personligen nej, men det beror mycket på att Synology har blivit så mycket mer än bara en ren lagringslösning. Synology har idag en paketbaserad, det är egentligen ett paketbaserat operativsystem där du även kan använda den för VPN-tjänster, alltså en VPN-server hemma. Du kan ha det för din Active Directory-hantering. Det finns så många andra saker som jag kör på min Synology NAS att jag inte hade kunnat byta ut den mot någonting som bara är en ren fillagringstjänst. Däremot tror jag att det finns många som bara behöver en fillagringstjänst där det här hade kunnat vara ett alternativ. Mm, och jag kan ju säga direkt att Nextcloud är inte bara en fillagringstjänst. Det finns och kommer flera saker, nyheter i stort sett dagligen. Och jag säger bara, take my money. Du gör det. Vad är det för exempel på saker som du kan få med i Nextcloud? Finns det till exempel övervakningsserver för nätverkskameror och Office-paket och liknande? Det är ju så att Nextcloud är ju då baserat som att du ska hosta allting själv till att börja med. Mm. Och har du då en Office-server med Collabora heter de, som är då nu står det still i huvudet. LibreOffice-server, så får du alltså integrerat i Nextcloud precis som i exempelvis Googles Office-lösning. Mm. Att du har då en server med just Office-paketet. Det är ju en grej du har. Idag som jag har aktiverat bland annat då, jag har ju då filagring, jag har kalender, jag har kontakterna, jag har att göra-lista, jag har nyhetsläsare, min RSS-läsare ligger också i Nextcloud. Nyligen så aktiverade jag så att jag kan spåra mina telefoner precis som man kan göra i exempelvis Find My iPhone eller Google Plays, så att det kan jag göra. Mm. Jag har mediaspelare i den om jag vill ha det. Jag har till att börja med så tvåfaktorsautentisering också för säkerhetens skull. Självklart så är allting krypterat. Vet du vad? Har jag mer? Ja. I så fall så låter det här precis som någonting jag skulle vilja ha. Jag trodde inte att Nextcloud var mer än bara en ren lagringstjänst, för det var det som jag mindes av det jag har sett. Men i så fall... Det var ju det från början, men inte längre. Det ser man. I så fall, då är det ju bara en hårdvarunas som saknas, för jag vill inte köra det på en vanlig desktop-dator. Jag vill ha en optimerad dator för det där du har plats för liksom hårddiskar bara. Det är det som är det intressanta. Så i så fall, det låter jätteintressant. Vad bra att jag fick över någon. Ja. Ja, nej, för mig låter det också intressant. Det är som sagt, shut up and take my money. Mm. Och vill man veta mer om Nextcloud så kan man ju fråga. Då kan jag svara. Jag kan allt, tänkte jag. Det kan inte alls det, men jag kan låtsas i alla fall. Vi går vidare. Då är det så att Slashdot, det känner vi alla till, va? Ja. De fyller 20. Året var 1997 då Rob CDMer Taco Walda startade Chip and Dips, där han publicerade länkar till nyhetsartiklar som intresserade dem, mestadels om teknik och öppen källkod. I oktober 1997 registrerade han domänen slash.org och tillsammans då med Jeff Hemos Bates gjorde han det, och då är ju resten historia, som det så fint heter. Slash.org är en källa som besöks frenetiskt av Linuxpodden och Linuxbladens redaktion på jakt efter nyheter och inspiration, och är då en inspirationskälla till hela vår existens, precis som många andra sidor på nätet. Slash.dots slogan är ju News for nerds, nerds stuff that matters. Och följer du länken som finns i show notes så kommer du få hela historien om slash.org. Är det någonting du besöker ofta, Nicka? Nej, det är det inte. Hallå? Där blev det tyst. Ja. Det räckte med att säga att jag inte gjorde det, så tänkte jag, okej, där blir jag utslängd. Ungefär så, ja. Nej, det är ingenting du besöker alltså? Nej. Det är många sidor som jag hamnar på när det fastnar i min nyhetsläsare eller något sånt, men inte en webbsida som jag manuellt går och besöker. Ja, jag har ju den också i mitt RSS-flöde, så att jag springer inte dit stup i kvarten, men det är mycket som dyker upp som faktiskt som vi går igenom här i porten och bloggen, som sagt. Mm. Ja, det händer någon gång ibland att jag går dit faktiskt. Mm. Men ja, inte så ofta, inte så frekvent. Nej, okej. Okay. Mm. Freja då? Det är min favorithemsida. Vi skulle börjat med dig alltså. Ja, du är en frenetisk slash dotta besökare alltså. Ja, alltså jag har ju sånt här RSS-flöde också på det. Men om det är någon sida jag går in på genom att skriva adressen och köra enter, då är det slash dot. Mm. Jag är faktiskt likadan. Jag är väldigt ofta inne för att leta nyheter för att kunna återpublicera och allt vad nu heter. Ja, jag gillar också kommentarsfältena där, för de är ganska roliga ibland också. Ja, de är, om man säger så, det är inte något, det är inget Facebook-stuk på, ja, det. Precis. Så har vi väl klargjort det där, va? Vad vi menar med det. Med det så går vi vidare till, ja, vi får väl säga att det blir sista nyheten. Det andra får bli ett ämne för dagen istället. Och då är det så, det är ju faktiskt en länk som du delade med dig, Daniel. Och det är ju det att Samsung låter användare köra valfri Linux-distribution på sina Galaxy-telefoner. Är det någonting du blev intresserad av när du läste det? Alltså det är väldigt roligt att de låter Samsung-ägare få den möjligheten. Själv har jag ju tyvärr ingen Samsung, så att det gäller ju inte mig, men... Martin, han är ju Samsung-ägare. Ja. Men vet du vad? Vi beslutar redan här och nu. Han får prova. Ja, fast det gäller ju om man har en S8 eller... Jag vet inte. Ja, precis. Det är ju, ja. Och som sagt var, Volvo. Och så måste man ju ha det däcksystemet också. Ja. Men, så att man kan koppla in till skärm och tangentbord och så vidare. Nicka, är du Samsung-ägare och någonting du skulle testa? Jag har inte möjlighet att köpa någon Android-telefon just nu, överhuvudtaget. Och varför tror jag vi kommer beröra lite när vi kommer in på nästa ämne. Det som jag bara skulle vilja flika in här också för de som inte har läst artikeln, det handlar alltså inte om att, om jag minns rätt, så handlar det inte om att köra Linux på själva mobiltelefonen, utan det handlar om att köra Linux i den dockade skrivbordsmiljön. Precis, det kanske skulle klargjort redan från början. Så att det är när man kör det här DEX som det heter. Det är DEX som de introducerade då med, var det S7-an tror jag? Nej, det var väl med S8-an. S8-an. Ja, S8-an och Note-8-an. Ja, det, ja. Och det är, ja, väl så att man installerar en applikation och sen i den kan man installera en valfri Linux-distribution. Ja, så att man har ju fortfarande Android i grunden. Ja, och så måste man ha den här speciella DEX-dockan som man stoppar telefonen i. Och så då en skärm och så tangentbord och mus till det. Så att det är ju inte bara till att stoppa in i telefonen och så funkar det, utan man måste ha den här dockan till också. Mm. Freja, någonting för dig? Nej, det är inte Sailfish eller vadå? Nej, fast ja, vi får väl se. Nej, det är inget för mig just nu i alla fall. Nej. Jag misstänkte det. Med det så sätter vi stopp för nyheterna idag, för att jag tänkte att sista nyheten som egentligen ligger här, den är så stor så att jag tror det får bli veckans ämne, och det handlar ju då om det som har varit aktuellt nu under veckan som har gått, och det är ju det här, det som kallas för crack-attacken. Det vill säga buggen som publicerades av nederländska forskare som visade att VPA2-krypteringen inte var så säker som man har trott. Nej. Så att vi ska väl börja med att låta Nicka komma till orda här och tala om vad är det som har hänt, och det första som hände var, vilka är drabbade? Det första som hände, det var att i förra söndagen så började det tisslas och tasslas om att det skulle läcka ut eller publiceras någonting nytt, hemskt, om säkerhetsbrister i trådlösa nätverk. Och det publicerades sen mycket riktigt på måndagen i form av det här då som kallas crack attack, eller crack attacks, crack med K, inte med C. Och det är... Precis. Det är allvarligt såklart, men det är inte så allvarligt som många av medier har gett sken av att det skulle vara. Vi kan börja med vad problemet är. Problemet är att när du ansluter till ett trådlöst nätverk så är det trådlösa nätverket idag troligtvis skyddat av antingen VPA eller VPA2. Och det spelar ingen roll om det är skyddat med VPA eller VPA2, det här problemet finns oavsett vad. När du gör den anslutningen så sker en handskakning där din klient, till exempel din dator, mobiltelefon eller surfplatta, kommer överens med basstationen, till exempel routern eller accesspunkten, om hur krypteringen ska ske. Och här finns det en miss i designen av protokollet som gör att någon som är i närheten, alltså i wifi-räckvidd, kan störa den handskakningen och därigenom därefter avlyssna kommunikation mellan basstationen och klienten. Och innan någon blir jätteorolig så kan vi poängtera att det här förutsätter alltså att den som attackerar är i området där wifi har täckning. Det här går inte att göra över internet eller något sånt. Och du attackerar direkt en enskild klient, alltså du avlyssnar trafiken som går till och från en klient. Och vi ska inte heller glömma att när vi idag skickar information från vår dator, mobiltelefon eller surfplatta till en webbserver så gör vi det oftast krypterat. Alltså till exempel om du går till en sida som börjar med https:// så har vi en krypterad anslutning mellan vår dator och själva servern. Den krypteringen bryts ju inte. Det är bara själva VPA2, det extra skyddet som VPA2 ger som gör att det är bara det som är drabbat, inte själva krypteringen mellan datorerna och servern på internet. Så det är inte någon som kan avlyssna mina bankuppgifter eller mina inloggningsuppgifter eller någonting sånt, utan det som kan avlyssnas, det är det som skickas okrypterat inuti det trådlösa nätverket. Hängde du med på det? Yes. Ja. Precis. Och det här har ju orsakat stor oro, men jag brukar vilja tona ner oron på sådana saker som inte är jätteallvarliga, så att jag de gångerna då det verkligen är någonting allvarligt som har hänt kan liksom slå på stora trumman och säga det här är katastrof. Men den här crack-attacken, den är inte katastrofal, framförallt inte eftersom att den går att lösa genom en mjukvaruuppdatering. Man behöver inte byta ut hårdvaran, utan det räcker med att uppdatera sina klienter så är det problemet löst. Och vad är det då som man måste uppdatera? Jo, du måste uppdatera alla saker som ansluter till en basstation via trådlös nätverk. Om du har en dator som du ansluter till en basstation via trådlöst nätverk, så måste du uppdatera den för att den ska kunna ansluta säkert. Och det gäller oavsett om den kör Windows eller macOS eller Linux. Det är till och med så att Linux är extra utsatt i det här sammanhanget, för den implementationen av VPA2 som Linux använder är extra lätt att lura jämfört med den som används i Windows och macOS. Det är alltså extra lätt att avlyssna trafiken till en Linux-dator om man jämför med Windows och macOS. Som tur är så är uppdateringar för det här släppta. Så om du kollar om du har senaste versionerna av VPA-supplikant och HostAPD installerat, så är du säker. Jag kollade till exempel nu när jag installerade Ubuntu om det var de senaste och uppdaterade versionerna av de här paketen som följde med i 17.10. Och det är det. Så installerar man Ubuntu idag får man de säkra versionerna. Så där är det redan fixat. Windows redan fixat. Och det fixat kan vi säga redan nu också, att både Windows och Apple har släppt uppdateringar till det här. Så att har man uppdaterat sin dator, vare sig det är Windows, Mac eller Linux, de flesta Linux-distributioner ska vi säga, så är man säker på den fronten. Ja. När det gäller datorn. Mm. Problemet är väl då lite mer när det kommer till mobiltelefoner, för det finns ju många Android-telefoner som inte får uppdateringar längre. Google kommer trycka ut uppdateringar till sina Pixel och de två sista Nexus-enheterna. Men Jag kan faktiskt säga det att jag har en gammal Nexus 6 som jag fick uppdatering till idag med det här. Så att till och med den har fått en uppdatering. Okej, okay, jag har inte fått det till min 6 än. Det är nämligen den jag sitter med också för att kolla vad som händer. Ja, jag hade precis gjorde en ominstallation på den nu och då fick jag en uppdatering till den. Så att det kanske är det som behövs, jag vet inte. Och då kan vi nog räkna med att vi också får uppdateringar till Nexus 5 som kom samtidigt som Nexus 6. Så det är kul i alla fall. Men jag tycker det är värre med många andra icke-Nexus-enheter eller Pixel-enheter i och med att det brukar ta evigheter innan de får uppdateringarna. Sen vill jag inte skrämma upp någon, för så som jag sa tidigare, det här går bara att attackera under förutsättning att attackeraren är i fysisk närhet av dig och det kan bara avlyssna sån trafik som är okrypterad. Den kan avlyssna krypterad trafik också, men det har inte attackeraren någon nytta av, för det går inte att läsa ut någonting ur det. Nej, precis. Men vad är det för slags data man kan läsa ut då? För jag tänkte lite som så här, kan man ta lösenord och sånt? Du kan inte ta lösenord eftersom lösenorden, om vi tar när du loggar in på en webbsida, alla riktiga webbsidor som du loggar in på idag sköter inloggningen över en krypterad anslutning. Det går inte att avlyssna där. Men däremot som de till exempel visade på exempelfilmen av The Crack eller Crack Attacks, där gick de till en datingsida, Match.com tror jag det var. Och Match.com hade en dåligt konfigurerad server som gjorde att du kunde göra en downgrade-attack där du fick din webbläsare till att ansluta via HTTP istället för via HTTPS. Och då gick det att avlyssna de inloggningsuppgifterna. Men... Ja, det är väl det som är det farliga, att man kan, det är inte så mycket att avlyssna, men att du kan modifiera trafiken så att du kan utföra en man-in-the-middle-attack. Det är väl det som är det farliga med den. Det skulle du kunna göra, men du kan inte göra det vid anslutning till, webbplatser som du ansluter till med HTTPS, för då stämmer inte certifikatet. Utan du kan bara göra det om servern är felkonfigurerad. Och självfallet finns det sådana. Men för den normala hemanvändaren så hade jag inte varit speciellt orolig över det här. I företagssammanhang är det en helt annan sak. För att i företagssammanhang kanske vi överför filer okrypterat och sånt i nätverket. Och det vill vi definitivt inte att någon ska kunna avlyssna. Och dessutom är det mycket högre sannolikhet att någon vill attackera ett företags trådlösa nätverk än att någon vill attackera en vanlig privatpersons trådlösa nätverk. Och om man tänker på datan då, om vi tänker på bilder. Om någon lyssnar av min telefon och jag kanske tar någon bild och skickar via Snapchat eller någon annan tjänst. Krypterat. Finns det någon chans att de kan, hur vet man att det är krypterat då? Finns det något bra sätt att ta reda på det? När det gäller iOS så måste din mobiltelefons appar ansluta till webbtjänster på ett krypterat sätt. De får inte ansluta okrypterat längre. När det gäller Android får de fortfarande mig veteligen göra det. Men alla etablerade tjänster ansluter krypterat så att det inte finns någon risk för avlyssning där. Mm. Om du där handlar det väl i och för sig om vilken version av Android du har också, tror jag, va? Jag vet faktiskt inte om Oreo ens har infört krav på att du ska ha krypterade anslutningar i dina appar. Det är någonting som jag tror Google fortfarande väntar med, men det kan hända att de har släppt en uppdatering eller uppdaterade krav på apparna som publiceras i Google Play så att de också måste ha krypterade anslutningar. Mm. Så då, jag ska vara osäker på det också. Ja, men då kan man ju vara väldigt säker ändå, för håller man sig till krypterade webbsidor och någorlunda kända tjänster så kommer man ju aldrig bli drabbad så hårt som alla nyhetsmedia säger. Nej, det kommer du inte att bli. För dels sannolikheten är låg och dels merparten av det som överförs ändå krypterat. Men det finns såklart undantag om du delar ut filer i ditt nätverk helt okrypterat eller om du skickar e-post via en okrypterad mailserver. Någonting sånt skulle kunna fångas upp av någon illvillig person. Ja, men det är som du säger också, då är det någon som ska vara i närheten och sen vilja hitta data. Ja, Och i företagssammanhang, där är det en risk. Den finns i privatsammanhang också, men den är lite lägre. Så för privatpersoner, se till att uppdatera alla enheter som ansluter till trådlösa nätverk. Det är det som är det viktiga. Basstationerna i sig, routrar och accesspunkter, de behöver inte uppdateras. Däremot så måste till exempel repeatrar uppdateras, för de ansluter ju till routrar och accesspunkter. Mesh-system måste uppdateras i och med att de ansluter till routrar och accesspunkter. Nätverksbryggor, sådana saker som gör trådbundna nätverksprodukter trådlösa, de måste uppdateras också. Så det finns många saker som måste uppdateras runt om i hemmet som man kanske inte tänker på. Nätverkskameror, ytterligare en sån sak som också måste uppdateras. Det som inte behöver uppdateras, det är som sagt routrar och accesspunkter, med några undantag. Routern i sig är inte utsatt så länge som den används som en router. Men det finns många routrar som man också kan använda som repeatrar och som bryggor. Och vad tror ni gäller då? Ja, då får man ju uppdatera dem helt enkelt. Då måste de också uppdateras. Så det kommer även komma uppdateringar för routrar. Och när det sen gäller företagssammanhang, då finns det många accesspunkter som antingen kan användas i repeaterläge, och då är det samma sak, då måste de också uppdateras för det. Och sen finns det också en brist om accesspunkterna använder ett protokoll som heter 802.11r. Det används framförallt i företagssammanhang för att få klienter till att snabbare kunna autentisera sig till en annan accesspunkt, så att hoppet mellan accesspunkter när man rör sig går snabbare. Och accesspunkter som använder det protokollet, de måste också uppdateras. Och det hörde jag till exempel att Freja hade fixat på något företag. Ja, vi har vi patchade våra direkt när vi fick höra det. Ja. För det, ni hade Unify-system väl? Yes, ja. Det har vi. Och Unify, de har en de använder inte Unify är mitt favoritsystem för trådlöst nätverk, men det är en annan sak. Unify använder inte 802.11r-protokollet, men de använder en egen utvecklad version av det. Så deras accesspunkter var också drabbade, men de var superduktiga, så redan samma dag som det här blev känt hade Ubiquiti en beta patch tillgänglig så att man kunde uppdatera sina system och göra så att de är säkra. Varför har inte det upptäckts tidigare då? Det här är ett fel som har funnits hela tiden. Alltså, sen vi började använda WPA2 så har vi haft det här problemet. Men när det gäller wifi-standarden så är den inte någonting som är släppt under, ja, någon open source-licens eller Creative Commons eller någonting sånt, utan om du vill få tillgång till att läsa den standarden och se hur den är uppbyggd, då måste du vara medlem och du måste betala för det. Så troligtvis var det ingen som hade upptäckt den här missen. Och jag brukar ju förespråka att sådana här saker ska vara öppna så att kompetenta personer runt omkring i världen kan inspektera. För ju fler ögon man får på en sån här standard, desto större sannolikhet är att problemen upptäcks. Men den här standarden, den är inte öppen, utan du måste betala för att få läsa den. Och därför tog det nu 10 år innan vi väl upptäckte att det här problemet alltid har funnits. Så att egentligen då, med tanke på att det har funnits i 10 år, någon kan ha kommit på ett sätt att komma in utan att säga någonting och gjort det här om de har varit i närheten, så är inte risken sådär jättestor att man blir utsatt, ja, tack vare att det har kommit fram i ljuset egentligen. Det, och jag ska också flika in här att det handlar alltså inte om att en attackerare får tag i ditt lösenord och därefter kan ansluta till ditt trådlösa nätverk, utan det handlar om att en attackerare kan gripa in i enskilda anslutningar och avlyssna nätverket. Så det är inte ett totalt inbrott i ditt trådlösa nätverk som det här handlar om. Men ja, det har varit känt länge. Det kan ha varit någon som har upptäckt det tidigare. Det kan vi ju omöjligtvis veta. Ja, precis. Och, så det vi ska göra nu, det är egentligen uppdatera våra datorer, uppdatera våra telefoner, och har man en Android-telefon så ska man helst ligga på sin tillverkare för att de ska släppa en uppdatering så att den blir uppdaterad. Ja. Och vi behöver inte vara så oroliga för våra routrar, men våra accesspunkter måste uppdateras. Accesspunkterna måste uppdateras om de kan användas, eller om de används som repeatrar, eller om de har stöd för roamingprotokoll. Jag blev ju lite besviken idag. Jag fick en uppdatering till min Huawei P9. Mm. Och då tänkte jag så här, vad bra, de har fixat till det där. Och så kollade jag, den stora nyheten det var att man kunde göra någonting med kameran. Man fick lite fler lägen. Ja. Men vi kan ju också säga... Förlåt. Ja. Nej, kör på det. Ja, vi kan ju också säga som så här att jag efterfrågar ju att det kommer någon tillverkare av Android-telefoner som säger att vi ser till att allting som släpps till Nexus och Pixel släpps också till våra telefoner inom 2 veckor. Eller gör något sånt utfästande. Lovar att det ska komma uppdateringar eller att alla säkerhetsuppdateringar ska komma under en 3-årsplan eller något sånt. Ett sånt utfästande hade gjort att jag hade kunnat köpa en Android-telefon idag. För så som jag sa lite tidigare, jag kan inte köpa någon Android-telefon idag, för att de enda Android-telefonerna som uppdateras så ofta som jag vill, det är Pixel-telefonerna, och de finns inte i Sverige. Precis. Men där har ju Google gått ut med sin ändring i och med Oreo. Ja. De har ju tagit det här steget lite längre än vad det varit tidigare, med att de ska kunna göra sådana här uppdateringar själva utan att blanda in de andra tillverkarna som gör sina egna versioner av Android. Och det är genom att dela på... Ja. Nej, och jag skulle bara säga att det är otroligt bra att de har delat upp det på det sättet. Det är, de som vill läsa mer om det här kan söka efter Project Treble. Och det här är någonting som Android-plattformen verkligen behöver. För att om vi kollar på liksom de här no-name-tillverkarna av Android-telefoner som finns, som säljer mobiltelefoner med i princip ingen förtjänst alls, de kommer inte kunna uppdatera sina mobiltelefoner, för att de tjänar inte så mycket på att sälja dem så att de kan i framtiden underhålla telefonerna utan att få in några nya pengar för det. Så det här är enda sättet som jag ser det som Google kan lösa problemet på riktigt. Men vi är ju inte riktigt där än, för vi har inte Oreo överallt och vi vet ännu inte hur exakt det här kommer fungera. Men Project Treble är en otroligt bra satsning för att kunna lösa det här problemet på sikt. Precis, det måste vi säga. Det är på sikt som sagt. Så att det är bara... Och det kommer ju bara gälla, även om du får en Oreo-uppdatering på din telefon idag, så är det inte säkert att du får just Project Treble inkluderat i det. För det kommer antagligen innebära att du måste göra en ny installation helt och hållet för att du ska dela upp utrymmet på din telefon. För att det kommer att behöva 2 olika partitioner på telefonen. Är det så? Jo, så illa är det. Oh. Det är därför som det endast Pixel-telefonerna idag som har Project Treble. Nej. Men det går att lösa. Enligt Google så går det att lösa i en uppdatering. Så att exempelvis Huawei, OnePlus eller vilka det nu är, när de gör uppdateringen till Oreo, så kan de göra den här lösningen så att de delar upp det i själva uppdateringen. De behöver inte, men de kan. Okej, jag håller tummarna. Så att, men alla nya telefoner som säljs med Oreo, de ska vara delade. Ja. Det är så jag har förstått i alla fall. Ska vi göra, jag kan ge ett sista tips också till de som vill vara extra säkra mot den här crackattack-buggen. Och det är att om du vet att du överför data till en okrypterad tjänst på nätet och du vet eller du misstänker eller är rädd för att det är någon som ska kunna avlyssna, då kan du alltid kryptera den trafiken själv innan den lämnar din dator genom att använda en VPN-tjänst. Så om du har en VPN-tjänst på din mobiltelefon eller surfplatta eller dator, då kan du tunnla all trafik genom den så att den går krypterad över det trådlösa nätverket. Och då är vi igen tillbaka vid det här att det spelar ingen roll att VPA2 i sig inte skyddar dig, för du har ändå krypterad trafik som du överför. Precis. Daniel, du hade väl lite kabelfrågor nu när vi ändå är inne på har Nicka här som du så gladeligen vill ställa, eller? Ja, precis. Vi höll ju på att prata lite förut det här när sist vi pratade så var det väl kvaliteten på kablar. Ja, men, och jag ska bara fråga om vi hinner det här med tanke på att det är 55 minuter in. Eller om vi ska spara, ja, om vi ska spara det till det, nästa avsnitt. Kan vi inte köra en timme och 55 minuter då? Ja, vad tror du våra lyssnare skulle säga? Tror du de skulle uppskatta? Jo, det hade de ju i och för sig gjort, va? Men vi... Ja, ska vi bjuda in? Vi får väl bjuda in det en gång. Alltså, jag tror det här är ett sätt för dig att smyga dig in liksom oftare bara. Det tror jag. Ja, ska vi spara det då kanske? Daniel? Ja, det får vi väl lov att göra då. Yes, men då gör vi så. Vi får helt enkelt bjuda in dig ännu en gång. Ja, tack så mycket. Inte för att det gör oss något emot, och hoppas det inte gör dig något emot heller. Nej, jag har ju sån otrolig poddabstinens nu, för jag har ju ingen egen podd för tillfället. Hur funkade podden som jag hade tidigare? Den är jag utan nu, så jag är bara glad över alla poddar som jag får sitta och prata i. Vad roligt. Men då gör vi så att vi återkommer till dig och när vi kan ha med dig nästa gång igen kommer vi att återkomma till våra lyssnare vid ett senare tillfälle helt enkelt. Ja. Så går vi vidare med veckans med det som är kvar på veckans avsnitt helt enkelt. Och då är det så här. Veckans app eller veckans tips brukar vara, och idag tänkte jag faktiskt göra någonting som jag egentligen inte borde göra, men jag gör det i alla fall. Det är väl undantaget som bekräftar regeln eller någonting. För det har egentligen ingenting med Linux att göra. Men som sagt, jag måste passa på för jag hittade det idag. Det är en av de bästa Mac eller iOS-programmen har nu kommit till Android. Och det är dagboksprogrammet One Day som nu finns som beta i Play Store. Och är det så att du skriver dagbok eller vill skriva dagbok så kan jag verkligen rekommendera det här programmet. För det är helt fantastiskt och helt suveränt. Och inte nog med att du har IFTT-stöd i det. Du kan automatisera inlägg. Du får förutom datum och plats och väder och sånt där så kan du naturligtvis skriva på mitt favoritsätt. Du skriver med Markdown när du skriver i programmet. Och det är lättarbetat och fokuserar på dina inlägg. Och du kan naturligtvis ta med bilder och du kan stort sett vad som helst. Och alltihopa lagras senare på OneDays egna servrar om man vill göra det. Nackdelen då med OneDay som det är just nu. Som Mac-program eller iOS-program så var det engångskostnad. Du betala och så var det bra med den saken, men de har nu gått över då till en prenumerationstjänst, vilket gör att du får, om du då ansluter, det finns en gratisversion som har vissa funktioner, och ansluter du dig då till prenumerationstjänsten som jag inte har priset på i huvudet just nu, så får du tillgång till lite extra grejer, bland annat krypterad överföring. Det tycker jag i och för sig var dumt av dem, det skulle varit med i gratisversionen med, men det är en krypterad end-to-end-kryptering, överföring mellan din applikation och deras servrar. Det kanske var till och med så att synken inte ingår i gratisversionen. Det ska låta vosa. Jag har inte hunnit titta så jättemycket på den, men jag vill gärna tipsa om det. One Day har i alla fall kommit till Android. Med... Ja? Nej. Det var ingen som ville kommentera? Nej. Jag skriver dagbok, men jag brukar inte använda appar för det. Jag tycker du ska kolla in One Day. Ja, men jag menar, ja, visst. Jag har skrivit dagbok sedan jag var 16 år tror jag, men då var det ju, det räcker med textdokument liksom. Mm. Ja, det här är ju lite mer invecklat än ett textdokument. Ja. Med det så är det ju så att vi har lite annat som du skulle dra igenom och sen var vi klara, va? Får jag bara snabbt flika in här? Jag passade på att kolla upp vad som gällde med day one och synkroniseringen. Och det är att, alltså jag bara googlade nu medan ni pratade. Om du inte kör den premiumalternativet, då är det inte end-to-end krypterat. Det vill säga att de som jobbar på det stället som har hand om servrarna, de skulle kunna dekryptera allting. Därmed är det sagt att de har rätt att göra det, men i teorin så skulle de kunna göra det. Medan om du använder deras premiumfunktion så utlovar de end-to-end kryptering. Vilket vi faktiskt pratade lite om vad det innebar i förra avsnittet jag var med. Mm, precis, gjorde vi. Och vill du veta mer om det så är det bara att gå tillbaka och lyssna. Och det tycker jag ju då redan nu att det kunde de ju haft med redan från början. Någonting måste de ju tjäna pengar Anna, på. Och så. Ja, precis. Då är det så här att det är ett nyckelsigneringsparty. Den 20 november från klockan 7 så bjuder IX in till keysigneringsparty i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38. Tips tack till Pontus Falk. Skickar du din adress skickar vi klistermärken. Är det någon som vet vad UFS är? Nej. Jag funderar också på... Ja. Ja, så att vi låter det vara där i Stockholm. Vet du, de håller sina egna grejer. Ja. Först där uppe igen. Ja. Sen är det Red Hat Dev Forum. Det smög in sig ett fel i vår förra veckans avsnitt. Vi råkade säga att Red Hat höll event nu i oktober, men det ska vara i november. Så vi tar det hela en gång till fast rätt. Red Hat håller då alltså utveckla forum, både i Göteborg och Stockholm. Innehållet i forumet kommer att rikta sig in på OpenShift och implementationer. I Stockholm kommer forumet gå av stapeln den 28 november klockan 2 och klockan 6 på Vasagatan 7. Och i Göteborg så är det i Brewhouse. Datumet är 30 november och tiden är densamma, 14 till klockan 6. Adressen är Åvägen 24. Är det någon som ska dit? Jag har faktiskt anmält mig. Ja. Så att Brewhouse, here I come. De utlovar pizza och grejer i slutet nämligen. Shh, säg inte det till någon. Och sen har vi en till rättelse. Förra gången tackade vi vår lyssnare och telegramvän Stanny för tipset, men det var också fel. Det ska vara vår lyssnare och telegramvän Bittin som ska tackas. Ja, för det här eventet, Reddit-eventet. Det var han som hade tipsat om det, men det var Stanny som hade liksom, han hade vidarebefordrat det, så det blev lite fel där. Så att, förlåt Bittin, det var inte meningen. Rätt ska vara rätt. Så att, det är du som ska ha tack för att du tipsade. Och nästa vecka kommer vi även då ha en gäst. Denna gången är det en till Daniel. En Daniel Stenberg för att vara exakt, skaparen av Curl. Yes! Blev klart idag faktiskt. Och det kommer jag definitivt att lyssna på. Det låter superintressant. Jag visste inte att skaparen av Curl var från Sverige. Det kan du se på deras hemsida, den är hacks.se. Ja, det är någonting som han har skapat och sysslat med på sin fritid faktiskt. Okej. Men när vi ändå är inne på ämnet Curl och Daniel Stenberg, så kanske du vill säga någonting som du sa när vi var på eventet där. Jag tänker vi kanske kan ta det som en cliffhanger, för jag har varit och kastat sten i glashus igen. Yep. Ja. Nej, vi får väl ta det och se vad Daniel tycker om det helt enkelt. Vi tar det nästa vecka då. Yes. Ja. Nej, men då så. Kan ni ta med en fråga till honom från mig? Absolut. Självklart. Ja. Hur ska jag göra för att inte ha lite ont i magen varje gång jag använder Curl? Alltså, hur ska jag känna mig lite säker på vad som händer i bakgrunden varje gång jag kör någonting med Curl? Okej, då ska vi ta med det till honom. Ska vi fråga det. tar du oss vidare och så skriver vi ner den här, frågan som vi tar med oss den här veckan. Så att, Freja? Ja, det vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant inom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress så skickar vi fina klistermärken i retur. På omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Ja. Ja, tack Nicka. Ja. Tack så bra. Tack så jättemycket. Och på återhörande får vi säga till er då. Ja. Eftersom att du har klänger dig kvar vid ännu ett avsnitt. Ja, men nu ska jag börja med att få njuta av att lyssna på mer om Curl i nästa veckas avsnitt. Och så ska jag hoppa på bakläxan där det visade sig att det kanske fanns någonting i Synology's konkurrenter som jag inte var riktigt påläst på. Mm, ja, precis. Ja, då har du ju lite att göra till nästa gång också. Mm. Med det säger vi hej då! Hej då! Hej då!